Da. Alo, băieți, pregătiți-vă. E cu mine. E cu tine? Ține-l acolo, vei bine, bine. Pa. E cu el, haideți, băieți. Ora exactă în România. A hiturilor. O dau eu, regele vizualizărilor din România, dănuțul vostru. La noi banul se face cu precizie germană și ținem aproape mafia napoletană. Noi avem săgeți ce-și asumă faptele și se duc în locul nostru la pușcărie. Nu contează ziua, noapte, nu contează ora, suntem mereu pregătiți ca mafia, ca mora. La puterea noastră toată lumea se supune. N-am făcut prin fapte emblemă și nume. Bine ne merge, pe toți am falimentat. Cu noi nu se pune nici măcar șeful de stat. La comanda noastră se schimbă codul penal. Dacă vrem ne facem propriul nostru tribunal. Nu contează ziua, noaptea, nu contează ora, suntem mereu pregătiți ca mafia, ca mora. La puterea noastră toată lumea se supune. N-am făcut prin fapte emblemă și nume. Nu contează ziua, noapte, nu contează ora, suntem mereu pregătiți ca mafia, ca mora. La puterea noastră toată lumea se supune. N-am făcut prin fapte emblemă și nume. Regele vizualizărilor din România, Tănuță Fustru.